srebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 1 listopada, minęła 8. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. O rozwagę i ostrożność apeluje do kierowców policja. Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. Znów brak łączności telefonicznej i internetu w Strefie Gazy. Policja apeluje do kierowców o rozsądek i uwagę za kierownicą. Przy cmentarzach należy się spodziewać utrudnień i zmian w organizacji ruchu. Na drogach jest też więcej policyjnych patroli, mówi nadkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej. W okresie Wszystkich Świętych policjanci ruchu drogowego będą czuwać nad bezpieczeństwem poprzez wzmożone kontrole na drogach. Funkcjonariusze będą w szczególności reagować na wykroczenia, które stanowią główne przyczyny wypadków drogowych, to m.in. przekraczanie dozwolonych limitów prędkości. Zwrócimy również szczególną uwagę na stan trzeźwości i stan psychofizyczny kierujących pojazdami, a także na nieprawidłowe zachowania kierujących samochodami wobec pieszych. Jak podkreśla Robert Opas, dziś i jutro przed policjantami drogówki stoją ważne zadania. Jednym z głównych zadań policjantów pełniących w tym czasie służbę na drodze będzie zapewnienie płynności ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych kraju, jak też na drogach prowadzących do cmentarzy. W miejscu występowania znaczących spowolnień i utrudnień policjanci będą ręcznie kierować ruchem. Policja przypomina, aby w okolicach cmentarzy nie zdawać się wyłącznie na pamięć. W wielu miejscach już od wczoraj obowiązuje zmiana organizacji ruchu, a warto przed wyjazdem sprawdzić informacje publikowane w internecie przez samorządy. Więcej o tym, jak dojechać na cmentarze w radionawigatorach Trójki do 10 co pół godziny. Za godzinę rozpocznie się drugi dzień kwesty na rzecz ratowania zabytków starych Powązek. Tradycyjnie uczestniczą w niej znani aktorzy, dziennikarze i ludzie kultury. Za pieniądze zebrane w tym roku chcą odrestaurować kilkanaście zabytkowych grobowców. Zbiórka rozpoczęła się już wczoraj. Mariusz Pieśniewski. Dla wielu odwiedzających kwesta na Powązkach jest tradycją, która wpisuje się w te dni. Od lat, trudno im powiedzieć od ilu. Pewnie będzie z pół wieku. Bo jak nie wesprzemy, to się kiedyś rozleci. To taka jest, takie są prawa historii. Czasem mówi się o cichej rywalizacji między kwestującymi, kto ile zbierze, ale nie taka jest idea tej zbiórki, mówił mi Karol Strasburger. Zbieramy, pomagamy, co łaska. Ludzie jak mają ochotę, to dają. Robię to na luzie i zawsze mam taką tendencję, żeby robić to w sposób naturalny, grzeczny, miły. Takiej rywalizacji nie ma, ale warto wesprzeć inną. Chodzi o największą kwotę zebraną podczas kwesty w danym roku. Do tej pory najwięcej zebrano podczas kwesty w 2019 roku. 281 tysięcy złotych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. 1 listopada Kościół Katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. Ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor sekcji Polskiej Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, mówi, że ten dzień skłania do refleksji o życiu i sensie przemijania. Szczególnie jest to dla nas teraz takie bardzo widoczne, kiedy widzimy te setki, tysiące dzieci, które giną zarówno po stronie izraelskiej, jak i po stronie palestyńskiej. To, co przeraża, to te miejsca, które zwyczajowo są uznawane za takie miejsca azylu, typu szpitale, kościoły są ostrzeliwane. I myślę, że w tej refleksji pochylania się nad naszymi drogimi zmarłymi, nad ich grobami, modlitwy, pamiętajmy o modlitwie o pokój, o to, co prosi papież. My może czasami nie zdajemy sobie sprawy, jak wielką moc i siłę ma modlitwa. 1 listopada wspomina się świętych, 2 listopada w Dzień Zaduszny wspominamy wszystkich zmarłych. Wojna w Strefie Gazy nie może osłabić poparcia dla Ukrainy, podkreślał w Oslo sekretarz generalny NATO. Jens Stoltenberg wystąpił na posiedzeniu Rady Nordyckiej zrzeszającej Norwegię, Szwecję, Islandię, Finlandię i Danię. Beata Płomecka. Nie można zapominać o wojnie na Ukrainie. Trzeba się zajmować kilkoma kryzysami jednocześnie, mówił szef sojuszu. Należy spodziewać się nowych rosyjskich ataków na dostawy energii i infrastrukturę krytyczną. Nic nie wskazuje na to, aby Rosja dążyła do pokoju. A to oznacza, że Ukrainie potrzeba nowych dostaw uzbrojenia. Jeśli Ukraina przestanie się bronić, będzie okupowana, a okupacja nie będzie oznaczać pokoju. Rosja, jak mówił Jens Stoltenberg, przeliczyła się w kalkulacjach. Nie zajęła Ukrainy w kilka dni, straciła dziesiątki tysięcy żołnierzy, wiele sprzętu wojskowego, utraciła wpływy polityczne i jest coraz bardziej izolowana w świecie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W strefie gazy ponownie brak łączności telefonicznej i internetu. O awariach powodujących praktycznie wyłączenie sieci poinformowała palestyńska agencja telekomunikacyjna. To druga taka przerwa w ostatnich dniach. Internet i sieć telefoniczna zostały całkowicie wyłączone w zeszłym tygodniu, ale przywrócono je w weekend. Palestyński dostawca przekazał, że przyczyną przerw były izraelskie bombardowanie i brak prądu. Dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus poinformował, że utracono kontakt z personelem WHO, placówkami służby zdrowia i ich pracownikami. Również organizacja humanitarna Czerwony Półksiężyc oświadczyła, że nie ma kontaktu z miastem Gaza. Po ataku Hamasu na Izrael 7 października izraelska armia bombarduje strefę Gazy. Trwa także operacja lądowa. Do tej pory zginęło ponad 8,5 tysiąca Palestyńczyków, w tym 3,5 tysiąca dzieci. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A my ponownie sprawdzamy, co dzieje się na polskich drogach. Jan Wiewiór ma najnowsze informacje. Radio Nawigator Trójki. Zapraszam. I na początek niezmiennie dziś A2 między węzłem Trzciela, węzłem Nowy Tomyśl na 101 kilometrze. Na jezdni wywrócił się samochód ciężarowy, który częściowo zablokował jezdnię w kierunku Poznania, co oznacza, że jedziemy tam tylko pasem awaryjnym. Kolejne kłopoty na A2, tym razem na wyjeździe z Polski przed Świeckiem. W związku z kontrolami na granicy blisko 5-kilometrowy korek jest na nitce w kierunku Berlina, a kierowcy zwalniają już od Nowych Biskupic. Niewiele lepiej na A4 w Zgorzelcu, na jezdni w kierunku Drezna. Zmotoryzowani utkną w kilkukilometrowym spowolnieniu, tak samo na A18 przed Olszyną. Z kolei policja ostrzega, że w najbliższych godzinach należy się liczyć z większym ruchem na trasach wyjazdowych z dużych miast, a przed wyruszeniem w dalszą podróż warto skontrolować stan techniczny samochodu. Na głównych trasach w kraju policjanci zwracają uwagę szczególnie na niebezpieczne manewry, dozwoloną prędkość, trzeźwość kierowców i sposób przewożenia dzieci. A w Trójce jeszcze informacje sportowe i Robert Grzędowski. Arabia Saudyjska jedynym kandydatem do organizacji piłkarskich mistrzostw świata w 2034 roku. Termin składania ofert minął i oprócz Saudyjczyków nie zgłosił się nikt. Oficjalnie FIFA powinna przyznać prawo organizacji tego turnieju do końca przyszłego roku. Można już jednak powiedzieć, że 12 lat po mundialu w Katarze najważniejszy turniej piłkarski świata wróci na Półwysep Arabski. Na półwyspie Yucatan w meksykańskiej miejscowości Cancun trwa za to tenisowy turniej WTA Finals. Niespodziewanie liderka światowych list Aryna Sabalienka przegrała z Amerykanką Jessicą Pegulą w drugiej kolejce fazy grupowej i w tabeli grupy A zajmuje dopiero trzecie miejsce. O awans zagra w bezpośrednim pojedynku z Kazaszką Jeleną Rybakiną, która podobnie jak sama Sabalienka ma na koncie jedno zwycięstwo i jedną porażkę. Jessica Pegula z dwoma wygranymi zapewniła już sobie grę w półfinale. Szans straciła Greczynka Maria Sakkari. Iga Świątek ma za sobą jeden mecz w grupie B wygrany. Dziś wieczorem w drugim spotkaniu zmierzy się z Amerykanką Coco Gauff. A w klasyku Orlen Superligi Szczypiornistek KGHM Zagłębie Lubin wygrało na wyjeździe z MKS-em Fanflor Lublin 27-24. Mecz rozegrano w ramach 7. serii sezonu Superligi. Słuchamy skrzydłowej Zagłębia Darii Michalak. Lublin to bardzo dobra drużyna. Jak każdego zresztą rywala traktujemy z wielkim szacunkiem, ale wiedziałyśmy, że jak tu przyjedziemy, to one są u siebie, one mają kibiców po swojej stronie. Co było słychać? Wspaniały doping dla drużyny lubelskiej. Zaczęłyśmy w końcu wykorzystywać swoje 100% szanse. I jednak pokazujemy, że mecz trwa 60 minut, nie 30-40, gdzie ten wynik cały czas był remisowy. Także cieszę się, że to my wyszłyśmy na korzystny wynik. Ciekawa jest sytuacja w tabeli Orlen Superligi Panie. Trzy zespoły mają w niej po 21 punktów. Prowadzi lubelski MKS, za nim Zagłębie, na trzeciej pozycji KPR gminy Kobierzyce. W całym kraju dzisiaj więcej słońca, tylko na północy miejscami zanikające opady, na pozostałym obszarze więcej rozpogodzeń. Temperatura od 8 stopni na Suwalszczyźnie, około 11-14 w centrum, do 15 na południu, a wiatr będzie zachodni i południowo-zachodni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W różnych częściach świata inaczej kultywuje się pamięć o zmarłych. Niektórzy na groby swoich bliskich przynoszą posiłki, a na przykład w Meksyku z okazji Dnia Wszystkich Świętych bogato ozdabia się domy i ulice. A to sprawdzimy, jak to święto obchodzi się na świecie. W tej godzinie także o bezpieczeństwie na drodze. Warto być przygotowanym. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pora na Trójkę, specjalne wydanie, 10 minut po godzinie 8. Świętych zaduszki to tradycja kultywowana na całym świecie. Na całym świecie zmarłych wspomina się jednak nieco inaczej. Od refleksyjnych modlitw i smętnych pieśni po zupełną odwrotność, radosne tańce i parady. Dlaczego właśnie w tym okresie na całym świecie łączymy się z tymi, którzy odeszli? Cokolwiek w świecie jest wszystko marność. Cokolwiek w świecie jest wszystko marność, brzmi tradycyjna polska pieśń. Ze smutkiem, żałobą i refleksją na przełomie października i listopada wspomina się zmarłych niemal na całym świecie. I to od wieków. Według Bożego rozkazu. Fragment Dziadów w reżyserii Jana Englerta. Czyni razu, ten nie dozna słodyczy. Na przełomie tych dwóch jesiennych miesięcy wspominaliśmy zmarłych jeszcze zanim, w 998 roku święty Odylon, opat benedyktyński, zarządził rozpoczęcie modlitw za dusze wszystkich zmarłych, co uznaje się za genezę chrześcijańskich zaduszek. To jest nadejście długich, ciemnych nocy, krótkich, jasnych dni. Waldemar Kuligowski, antropolog z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Co w sposób być może jakiś taki nawet podprogowy, do końca nieświadomy, wpływało na to, że myśleliśmy o zaświatach, o tej ciemnej stronie rzeczywistości, o śmierci? W Meksyku znane wszystkim święto Dia de Muertos ma tradycję sięgającą 3000 lat. Co dotąd dziwi mieszkańców Europy, jest to święto wesołe. Odejście na tamten świat nie oznacza tylko śmierci, oznacza transcendencję, oznacza wieczne szczęście i wieczne kolory. Tak chcę widzieć śmierć. Nie jak koniec, ale nowy początek. Uczestniczka parady Dia de Muertos, dziennikarzowi Alanex El Mundo. Tak to wygląda w Ameryce Łacińskiej, a co na przykład z taką Afryką? Czy tam również jesienny nastrój sprawia, że wspominamy zmarłych? Miejscowi udają się na groby swoich bliskich zmarłych i ucztują z nimi. Czasem się przygotowuje wręcz taką plenerową ucztę, bardzo liczną, bardzo gwarną, bardzo huczną. Niewiele jest w tym zadumy, którą my kojarzymy z dniem 1 listopada. Albo mówiąc inaczej, ona inaczej się wyraża. Jak brzmi mądrość ludowa, wszystko zginie, świat przeminie. Niezależnie od naszego położenia geograficznego i kultury, od wieków mamy tę świadomość. Obchodom Święta Wszystkich Świętych na świecie przyjrzał się Józef Niewiarowski. to Trójka, 20 minut po godzinie 8, a naszym gościem jest ksiądz profesor Józef Kloch, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry, proszę księdza, szczęść Boże. Dzień dobry i szczęść Boże. Jak obchodzić uroczystość Wszystkich Świętych oraz wspomnienie wszystkich zmarłych, bo dzisiaj i jutro to są dwa różne święta o różnej wymowie. Dobrze, że pan redaktor to podkreśla. Dziś cieszymy się, oddajemy cześć wszystkim świętym, męczennikom, wyznawcom Chrystusa, a jutro nade wszystko modlimy się za zmarłych, za tych, którzy odeszli, przychodzimy na ich groby, zadumamy się nad najbliższymi, na pewno. No właśnie, proszę księdza, tylko patrząc logicznie na to wszystko, to jutro powinniśmy bardziej odwiedzać groby naszych bliskich zmarłych, a dzisiaj w zasadzie powinniśmy się skupić na tym, żeby być może poznać lepiej osoby, które mają miano świętych w Kościele katolickim. To prawda, tyle że no, to 1 listopada w Polsce jest dniem wolnym, zatem no, nawet wcześniej kilka dni trwają przygotowania właśnie do oddania tak samo czci i pamięci naszym zmarłym. Trochę się to właśnie miesza, ale generalnie rzecz biorąc jest to nasza refleksja nad swoim życiem tak samo. Jasne. Czy dzisiaj bardziej właśnie powinniśmy zwracać uwagę na tych świętych, którzy tak, no, użyję tego sformułowania, są w ofercie Kościoła? To znaczy możemy poznać lepiej, być może skupić się na ich życiu, na tym, z jakiego powodu uzyskali ten tytuł, to miano. I także być może to jest taka zachęta dla nas ludzi do tego, żeby wieść dobre życie. Absolutnie tak. Dziś zresztą duchowni Kościoła Rzymskokatolickiego odprawiają mszę świętą w białych szatach. Nie w czarnych ani w fioletowych, tylko w białych, wyrażających radość. I to jest dla nas okazja, żeby z tej wielkiej plejady świętych dostrzec kogoś, kto nam szczególnie jest bliski. Ja bym powiedział, skupić się przede wszystkim na tych świętych, którzy żyli w XX wieku, a więc niedawno, ba, żyją jeszcze ludzie, którzy ich znali. Mm-hmm. I myślę, że te właśnie wzory życia współczesne są najistotniejsze. Święci byli i są wśród nas, tak bym to określił, ale ja bym stawiał przede wszystkim akcent na świętych, tak z XX wieku, przynajmniej. No tak, i to też jest dowód na to, że Ewangelia jest uniwersalna i zawsze bez względu na czasy, bo ktoś mógłby powiedzieć, że to nie przystaje do dzisiejszej rzeczywistości, ale jednak znajdujemy w niej, te osoby także znalazły pewne drogowskazy, żeby wieść dobre życie i żeby stać się też przykładem dla innych. Choćby pierwszy z brzegu przykład, błogosławiony ojciec Zbigniew Strzałkowski, to był misjonarz, który oddał życie za swoich parafian. Został zamordowany przez Sendero Luminoso, przez świetlisty szlak w Peru. Weźmy Carlo Acutisa, kolejny błogosławiony informatyk, młody człowiek, absolutnie z czasów współczesnych. No i w końcu ostatni mój taki przykład to rodzina Ulmów. Cała rodzina, która oddała życie za Żydów przechowywanych w ich pomieszczeniach. Coś, co chyba wszystkimi nami ostatnio wstrząsnęło i co jest takim bardzo współczesnym przykładem. Ja natomiast mam nadzieję, że błogosławionym, mam nadzieję, ufam, zostanie tak samo mój kolega z rocznika studiów, ksiądz Jan Czuba. On z kolei zginął 25 lat temu w Kongo, bo głosił Chrystusa, bo namawiał do pokoju, do zgody w czasie wojen domowych właśnie w tym kraju. To dla nas, kolegów jego, no byłoby czymś zupełnie wyjątkowym. naprawdę święci są aktualnie wśród nas i możemy wiele od nich się nauczyć. I także dzisiaj jest ten dzień, kiedy warto przypomnieć sobie tą maksymę memento mori i też w tym kontekście zastanowić się nad swoim życiem. No tak, staniemy przy grobach, nad grobami naszych bliskich. Będziemy wspominać ich, naszych rodziców, przyjaciół, rodzeństwo. No i pewnie kolejny raz sobie uświadomimy, że to jest coś najbardziej pewnego w naszym życiu, to znaczy jego koniec. Ksiądz... No i rachunek sumienia, jak to przeżyliśmy ten czas tak. życia. Ksiądz mocno zakończył naszą rozmowę. Proszę księdza, bardzo dziękuję za to spotkanie. Ksiądz profesor Józef Kloch, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, był naszym gościem. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewa. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Agencja Muzyczna i program Drugi Polskiego Radia polecają Mateusz Pałka Trio. Nowy album artystów kolejnego pokolenia polskiej szkoły jazzu. Płyta Melodies, The Magic Mountain. To 10 autorskich kompozycji inspirowanych poezją, prozą, malarstwem i naturą. Album dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, dobrych księgarniach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowi. Żegnamy reklamy. I ponownie sprawdzamy, co dzieje się na polskich drogach. Radio Nawigator Trójki. Informacje zbiera Jan Wiewiór. Zapraszam. Ponad 5 kilometrów ma korek na wyjeździe z Polski na A2 w Świecku. Spowolnienie spowodowane kontrolami na granicach powoduje, że kierowcy do czasu przejazdu muszą doliczyć ponad 20 minut. Kolejne utrudnienie na A2, tym razem w kierunku Poznania, między węzłem Trzciel a węzłem Nowy Tomyśl. 101 kilometr. Tu na jezdnię wywróciła się ciężarówka i w kierunku Poznania jedziemy tylko jednym pasem. Na gaz gazu także na A4 przed Zgorzelcem oraz na A18 na dojeździe do Olszyny. Na obu tych drogach sytuacja taka sama jak w Świecku, czyli kontrole i korki na wyjeździe z Polski. Przypominamy także o ograniczeniach dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton. Od godziny 8 do 22 dziś obowiązuje zakaz poruszania się tych pojazdów, z wyjątkiem ciężarówek przewożących artykuły szybko psujące się, lekarstwa i środki medyczne, paliwa, a także żywe zwierzęta. Są to także pojazdy biorące udział w akcjach ratowniczych i humanitarnych oraz te, które pomagają w usuwaniu awarii lub skutków klęsk żywiołowych. Z Radio Nawigatorem ponownie usłyszymy się za pół godziny. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże oraz gdzieniegdzie słaby przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 8 stopni na północy i na terenach podgórskich, 11-14 w centrum, do 15 na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. W Karpatach porywy wiatru do 60 km na godzinę. All of my love, yes, all of my love. Jak co roku, proszę Państwa, wzmożony ruch na drogach jest albo będzie. Na razie mam wrażenie, że jest to wszystko tak stopniowo się buduje. Będziemy Państwa bezpiecznie prowadzić, informować, jak wygląda sytuacja, ale gdyby doszło do niebezpiecznych zdarzeń, to warto wiedzieć, jak postępować. Mieszkańcy Sieradza stworzyli proste zasady, którymi trzeba się kierować. O tym wszystkim za kilka minut opowie nasza reporterka. Dziś nad światem zmienił ktoś nieba błękit chmur, atrament, jakby pragnął deszczem swą opowieść snuć. Pierwsza kropla na mą dłoń, ludzie kryją się w zaułkach, gubiąc gdzieś po drodze sens deszczowych słów. Internauci coraz częściej udostępniają w mediach społecznościowych spis zasad, którymi powinien się kierować świadek wypadku drogowego. Są tam reguły, które warto przypomnieć, a może poznać. Marzena Grzelak-Plewińska o swoisty dekalog świadka pytała kierowców i specjalistów. Grubo. Ty, ręcznie. Patrz! O matko! Któryś wyjeżdżał, tak jak my, tak? To świadkowie wypadków, najpierw zaskoczeni, po chwili postanawiają działać. I tu mamy do czynienia z pierwszą zasadą internetowego spisu. Zatrzymujemy się jak najbliżej krawędzi i jak słyszeliśmy, zaciągamy ręczny hamulec. Jest jeszcze punkt o skręcaniu kół, o którym mówi instruktor nauki jazdy Jarosław Lesiak. To jest takie drugie zabezpieczenie oprócz ręcznego, gdyby ten ręczny na przykład nam osobiście nawalił. Kolejny zapis, świadek musi być bezpieczny. Potwierdza to kapitan Krzysztof Ignaczak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu. Po zastaniu takiej sytuacji, czy będąc świadkiem takiego zdarzenia, no musimy mieć świadomość tego, że takie auto nie jest w trybie normalnej eksploatacji. Zawsze może coś złego się w nim dziać. Musimy zweryfikować, czy nie wydostają się z tego samochodu jakieś niebezpieczne substancje, typu paliwo ze zbiornika, które może nam tworzyć opary wybuchowe. Zaglądamy do środka uszkodzonego pojazdu i patrzymy, czy wybuchła poduszka powietrzna. Jeśli nie, to uważamy. Czasem może wybuchnąć, czasem nie, no to jest elektronika zawodzi, czy tam czujniki, czy po prostu auto było już wcześniej naprawiane i nie naprawione zgodnie ze sztuką. Miejsce wypadku oznaczone, pora na udzielenie pomocy poszkodowanym. I tu kolejny zapis. Szukamy tych, którzy milczą. No jeżeli ktoś jest cicho, może nie oddychać, to tak logicznie myśląc. Mhm. Zaczęłabym chyba od powiadomienia służb, to jest pierwszy. No wysiadłem z samochodu, zobaczę, co się dzieje. Karol Gawron, ratownik medyczny. Zawsze dyspozytor będzie zadawał proste pytania, na które po kolei spokojnie trzeba sobie odpowiedzieć, zobaczyć na tego poszkodowanego. Świadek zdarzenia, jeśli już jest pewny, że jest bezpiecznie, podchodząc do poszkodowanych, powinien ocenić stan ich przytomności, czy są przytomni. Jeżeli są przytomni, reagujący, jest bezpiecznie w samochodzie, nie powinniśmy tych osób wyciągać. Trzeba zwrócić uwagę na osoby, które mogły się oddalić z miejsca zdarzenia. Trzeba zwrócić uwagę na plecaczki szkolne, jakieś pieluszki, zabawki w samochodzie, ponieważ może dojść do sytuacji, że dziecko przestraszone wypadkiem po prostu gdzieś będzie chciało się schować. Jednak zanim ratownicy dotrą, nie powinniśmy rozłączać się z dyspozytorem i wskazać mu lokalizację zdarzenia. Na S8 trzeba patrzeć na te słupki, na którym metrze się znajdujemy. Jeżeli nie jesteśmy na trasie ze słupkami na przykład, tylko gdzieś powiedzmy powiatówkę, można? Wysłać lokalizację, po prostu określić z map. Na koniec kolejne przypomnienie dla tych, którzy utkną w korku, ponieważ przed nimi doszło do wypadku. Korytarz życia. Gdy mamy dwupasmowy jezdy, jak u nas na przykład trasa S8, prawy pas zjeżdża na prawą stronę, lewy na lewą. W przypadku, gdy mamy więcej pasów ruchu, skrajny lewy zawsze zjeżdża na lewą, pozostałe wszystkie na prawą, umożliwiając dotarcie służb ratowniczych. A gdyby Państwo chcieli poinformować innych kierowców o korkach lub zdarzeniach drogowych, to nasz numer 22 73 jest do dyspozycji. Marzena Grzelak-Plewińska pytała o dekalog bezpieczeństwa. Sirens, hear the circus so gold bound. I hear the sirens, more and more in this here town. Let me catch my breath to breathe and reach across the bend. Just to know where safe I am, a grateful man. To Bezpieczeństwo przede wszystkim i ważne uzupełnienie, jeśli chodzi o oznaczenie miejsca zdarzenia. 100 metrów ustawiamy trójkąt ostrzegawczy, to jest najważniejsze. Wychodzimy z samochodu i ustawiamy trójkąt ostrzegawczy w odległości 100 metrów od samochodu. Cały ten dekalog można robić, ale najpierw trójkąt. Dziękuję. No tak, Marzena Grzelak-Plewińska mówiła o dekalogu bezpieczeństwa, w zasadzie rozmawiała z mieszkańcami jednego z miast. Oczywiście, proszę Państwa, dziękujemy za ten głos i zachęcamy do bezpiecznej jazdy, gdziekolwiek Państwo są. 9 minut pozostało do godziny 9. Tak. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 listopada.